श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 31 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। देखो भाई, कई बातें हैं, उसमें एक बात बता रहा आपको। ये संसार की चीज है, अपनी नहीं है, इस बात को आप समझो ठीक। और भगवान अपना है, ये दो बात याद रखो तो बहुत लाभ है, बहुत लाभ। संसारी ममता कितनी करो, कोटि एक साथ उसने नहीं, संसार अपना नहीं है एकदम, खोटी एक नहीं है अपने, अपना कुछ भी नहीं है। इन बातों को समझो, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग समझते हो मेरी है, इनमें क्या अपनी अपनी अपनी है, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपने है ही नहीं, मिली हुई अपनी नहीं है, तो नहीं मिलने की इच्छा करना निर्थक है। दो ही तो बात है, हमारा कुछ नहीं है और हमारा कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात अगर काम में ले लो बहुत बढ़िया है। और भगवान हमारा है और भगवान हमारा चाहिए, ये करो तो फिर सोनो और सुगंधी इतनी बात है। भगवान ही आवश्यकता है, भगवान हमारे हैं, संसार की जरूरत नहीं है, मारी है नहीं, मार चाहिए नहीं, फर्क नहीं पड़े कौड़ी एक आपके दरिद्र हो जाए नहीं हुए, रुपया है जो रहेगा, केवल अपना भाव बदलना, भाव हमारी नहीं है। मैं तो नया आदमी को पूछता यही हूँ कि आपका क्या है, आपका क्या है संसार में, हमारे से कोई नहीं है। बालकपन में छोटे सफा बालक थे, माँ के जन्म है, उस समय में माँ को भी नहीं जानते थे, न बाप को जानते थे, न भाई को जानते, किसी को जानते नहीं, बिल्कुल एक दो वर्ष तक बिल्कुल नहीं जानते थे। वैसे माँ को हंसी लगी, माँ हंसी लगी, फिर माँ को नहीं छोड़ते और कोई अपने ऐसा नहीं, तो पहले अपना नहीं था और छोड़ जाएंगे तो अपना कुछ नहीं रहेगा, तो बीच में अपना कैसे हुआ। वह में जो ममता करते हो ये गलती होती है, उसमें ममता मत करो। आपके लाखों रुपया करोड़ों रुपया रहे, परंतु समझो भगवान का है, इतनी शिकायत कर दो, साथ में लाए नहीं, साथ में ले जाएंगे नहीं, रखना भी रख सकते नहीं, आधी बात नहीं है कि आप धनी बने रहो, ये आधी बात नहीं है, आधी बात नहीं है। तो अपना अपना पर आधिपत्य कितना है, अपने शरीर जितना आधिपत्य है, इस शरीर पर अपना अधिकार कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप बीमार हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सको, ठीक हो जाए कुछ नहीं कर सको, शरीर पर भी अधिकार नहीं है, चीजों पर भी अधिकार नहीं है, व्यवहार से अपने मनो, जैसे मुनीम होता है वो सेठ से चीजों को अपनी मानता है, व्यापार करता है, पर अपनी नहीं मानता भीतर से, इस तरह से भगवान के मुनीम बन जाओ, ये भगवान की चीज है। अगर इतना हो जाए तो बहुत लाभ की बात, बहुत लाभ की। हमारे नहीं, हमारा नहीं चाहिए तो बात, तो हमारे है हमारा आवश्यक है, दो बात भगवान तरफ है। दो में चार में दो भी बनो कि हमारी नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, हमारे हमारी इच्छा नहीं, हमारी चीज कोई है नहीं और इच्छा नहीं है। इच्छा में फायदा नहीं है, मिलने वाली चीज तो इच्छा मत करो मिलेंगी। बुखार की इच्छा नहीं करते, बुखार आ जाता है, सर्दी लग जाती है तो इच्छा नहीं करते, अगर इच्छा हो जाती है तो इच्छा होती नहीं, इच्छा के अनुसार होता नहीं, तो इच्छा ही क्यों करे। ये सबका अनुभव माता उस सबका अनुभव सबका, कोई इच्छा करते हैं पूरी हो जाती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, ये दो बातें सबके अनुभव है, सबके जीवन में अनुभव में बात है, कोई इच्छा पूरी होती है कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो पूरी होने वाली इच्छा पूरी इच्छा मत करो होगी, और नहीं होने वाली नहीं होगी, इच्छा करो तो इच्छा तो निरर्थक हुई। इच्छा की क्या सार्थक हुई, कोई इच्छा पूरी होने वाली है कोई इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, तो इच्छा नहीं करो तो भी पूरी होने वाली पूरी होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी। इच्छा करना तो बिल्कुल फालतू हुआ है। आप विचार करो और फिर प्रश्न करो, विचार करो और बच्चे पुष्ट मत, बहुत फायदा होगा। और इच्छा करोगे तो और मिल जाए तो मिलने वाली मिल भी जाती है, कोई नहीं भी मिलती है, दोनों बातें इसमें भी है, तो वो भी इच्छा क्यों करो, पहले इच्छा भी मिलेगी, मिलेगी मिलने वाली मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। इच्छा करना तो निरर्थक है ना, ममता करना इच्छा करना ये हाथ की बात नहीं है। इच्छा करने से मिल जाए तब तो ठीक है, इच्छा करने से मिल जाती है, इच्छा करने नहीं मिलती। और मेरी मानने से ही वस्तु रहती है, मेरी नहीं मानने से नहीं भी फायदा नहीं है। तो मेरी नहीं है मेरी नहीं चाहिए दो बात अगर हम मान लें तो बहुत लाभ की बात है। आप विचार करो, बड़ी बड़ी लाभ की बात है, बड़ी लाभ की, बड़ी लाभ की बात है। मेरी नहीं है यार मेरी नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए, निहाल जाओ, निहाल जाओ, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, ये चालू बातें होती है। हमारी इच्छा करे हमारी है, ममता करे और रही, और ममता करे नहीं रही, इच्छा करी मिल गई और इच्छा करी नहीं मिली, ये चार बात का सबको अनुभव है। नहीं अनुभव तो पूछ लेना, अभी सुन लो और फिर पूछ लेना। मिलने वाली वस्तु तो मिलेगी, ऐसा करो तो मिलेगी, नहीं करो तो मिलेगी, नहीं मानने वाली है ऐसा करो तो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं करो तो नहीं मिलेगी, ऐसा करो तो नहीं मिलेगी। कायदा है, सामान्य मानव कानून है, तो इस पर हमने इच्छा करे ही नहीं, न ममता करे न इच्छा करे, निहाल हो जाए, निहाल सदा के लिए मस्त हो जाए, दुख मिट जाए, संता मिट जाए, जन्द मिट जाए, चिंता मिट जाए, सब ठीक हो जाए। करके देख लो, करके देख लो, करके देखो, अपने शांति मिलेगी। हमारी नहीं है, हमारी ना, हमारी नहीं चाहिए, बहुत लाभ होता, बहुत लाभ। और भगवान हमारे हैं और आवश्यकता भी भगवान की है, दो बात भगवान के लिए, भगवान हमारे हैं और आवश्यकता भी भगवान की है, दो बात। उसके बिना कोई से काम होगा नहीं। चार बातें हैं, चार बातें में दो बातें भी कर लो, चाहे ये कर लो कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, चाहे ये कर दो भगवान हमारे है, हमारे आवश्यकता है, नहीं तो यही कर दो संसार में हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। आपका जीवन शुद्ध होगा, निर्मल होगा, चिंता नहीं होगी, ठीक होगा, सब काम ठीक होंगे। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, इन दो बातों में बड़ी शक्ति भरी है, शक्ति ताकत भरी है। और साथ में ये हो कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। लोग तो नुकसान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि मर जाए बेसिक पर नुकसान करना, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर प्राण छोड़ देंगे पर दूसरों का नुकसान करना, ये तो हिम्मत करते हैं। आपको प्राण छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको मरना नहीं पड़ेगा, शुभम बात है। मर जाते हैं लोग दूसरों को दुख देने के लिए, जैसे ओड़ा गिरे तो खुद तो गिर जाता है या खेती को नष्ट कर देते, खुद ही गिर जाते हैं, मिले कुछ नहीं। ऐसा आदमी है दूसरे को नुकसान हो जाए उसे प्राण छोड़ने हुए, और मर जाए वैसे नुकसान करना, ये पक्का विचार कर दिया ऐसा आदमी है। तो अपने ये विचार करो कि हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं है। बचपन में कुछ अपना जानते ही नहीं थे, फिर भी निर्वाह हुआ है, जीते रहे हैं, इतने बड़े हो गए, और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा, सब छोड़कर चले जाएंगे। तो आदि का अंत विचार करो, जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं था और मरने के बाद भी हमारे पास नहीं रहेगा, तो ये हमारे है ही नहीं, तुम्हारे को नहीं चाहिए। फिर ये सब चीजें ऊपर से चिपकी हुई है, चिपकी हुई भीतर नहीं बैठी है, चिपकी हुई अपनी मानने अपने हैं, राजी हो गए। विचार करो, बहुत बढ़िया बात है, हमारी कोई चीज नहीं है और हमारी कोई इच्छा नहीं है, मानो ममता ही नहीं है, कामना भी नहीं है, है मौजूद है उसमें ममता नहीं और नहीं कामना नहीं। जीवन बहुत शुद्ध हो जाएगा, बहुत निर्मल हो जाएगा एकदम, और शांति मिल जाएगी, अशांति मिट जाएगी। ऐसी बढ़िया बात है, केवल इतना है कि हमारा कुछ नहीं है, ये सच्ची बात है। धन आपके लाखों करोड़ों में आ गया, करोड़ों में चला गया, दीवार निकल जाता है, साफ ही पास में कुछ नहीं जाता। ऐसे आदमी मिले हमारे को, रोटी सुबह मिली है शाम को मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसी अवस्था है, लाखों करोड़ों रुपया पास में दोनों अवस्था होती है, होती है अवस्था में। जैसे वायु चलता है तो वायु आता ही है, बरसात है कई चीजें आ जाए कहीं चल जाए, एक आदमी के नदी में एक आएगी तिजोरी, भारी होते हैं वो, बाढ़ है जोर से जो आ गई, लाखों करोड़ों रुपए गया, धनी हो गया, बात भी तिजोरी है। हैदराबाद की बात है, हैदराबाद के बीच में नदी बहती है, देखो उन्होंने ऐसी बात है। पास चीज है, आ जाता है, चल जाता है, सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, सबका। जो अच्छा करते हो मिलती है, नहीं अच्छा करते हो मिलती है, ममता रखते हो चीज जाती है, ममता और नहीं रहती है, ये चारों अनुभव सबको है। तो फिर क्यों ममता रखे, क्यों इच्छा रखे, बस प्राप्त में मत ममता न रखे, अप्राप्त की इच्छा न करे। आने जो जरूर आवेगा, जरूर नहीं सको तो आवेगा, ऐसा करो तो बनी रहेगी, ना ऐसा करो तो बनी रहेगी, ऐसा करो तो बनी नहीं रहेगी, ऐसा करो तो नहीं बनी रहेगी, ऐसा गलती नहीं है। इस बात से हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, जीवन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, जीवन में चिंता मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी। सब आदमी शांति चाहते हैं, पर शांति का ये मार्ग है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए, ये शांति का मार्ग है। स्वतः शांति स्वाभाविक हो गई, स्वतः हमारा कुछ नहीं है। अब देखो यहां बैठे हो तो बात बताऊं, एक जिस मकान में रहते हो वो मकान मेरा नहीं है, जहां सत्संग करते हो वो पंडाल मेरा नहीं है, एक काम कितना चलता है, पंडाल का लाभ तो ले रहे हैं, ममता नहीं है, मकान का लाभ ले रहे हैं, ममता नहीं है, तो ममता न रहे पर भी लाभ मिलता है। अच्छी तरह से महीनों भर जाते हैं, लाभ मिलता है, चिंता है ही नहीं, छोड़ सा जाओ मकान ठीक है, भाई ठीक है, जैसा है गिर भी आग रहेगा पर परवाही नहीं है, चरम सकता है, अभी अभी का अनुभव अनुभव है। ऐसे ये पंडाल होते होते कैसा हो गया, वृक्ष लग गए, वृक्षों का काट छांट करके पंडाल बना दिया, तो पंडाल बन गया। ये सत्संग के लिए पंडाल बनेगा ऐसी आशा ही नहीं थी, आशा होती तो वृक्ष क्यों लगाते, वृक्ष लगाए हैं, वृक्षों को काट छांट करके पंडाल बना दिया। अरे खूब अच्छी तरह सत्संग होता है, बहुत से कोई बात नहीं होती, तो मेरा नहीं है, मेरे को और मिले इच्छा न रखने पर भी ठीक काम चलता है, प्रत्यक्ष में। अभी मकान भी हमारे नहीं है, पंडाल भी हमारा नहीं है, पर मकान से काम लेते हैं पूरा का पूरा, अपना मकान हो उनसे कम नहीं हो काम, अपना पंडाल हो उसमें जो काम ले वैसे ही काम लेते हैं, ऐसा काम हो रहा पूरा। अरे कितनी बढ़ गया, यह नया काम बन गया, नया बिल्कुल नया, थम्बे लग गए, पंडाल बन गया, लग गया, नई नई चीज हो गई, सफाई। एक इच्छा करी आपने, कोई इच्छा नहीं करी, ऐसा से राम नावनी में महा है लिख रहा, ऐसा करिए, ऐसा करिए, वो नहीं पड़ेगा भाई, तो आप ही होता है। ममता बिना भी मोहन से रहते हैं, मेरा मकान नहीं मानते तो भी अपना काम चलता अच्छी तरह से। संसार मात्र ऐसी चीज है, अपने केवल विश्राम में मिलता है, जी कर रहे हैं, सब चीज है, अपनी मारवाड़ी के बाद शीर हो गई, शीर हो गई, शीर की सब समझ लो, गंगा जी में कोई ना हो, इसलिए मना नहीं, समुद्री खुलो, खुला क्षेत्र है गंगा जी का, जल पियो, स्नान करो, डूबी लगाओ, जो सब चीज ऐसी उसमें ममता करके और इच्छा करके मुफ्त दुख पा रहे हैं, मुफ्त में दुख पा रहे हैं, न ममता करे न इच्छा करे, आनंद से रहे हुए आनंद से चीज भी से मिलेगी, मिलती है सही, कम नहीं मिलेगी, एकदम बाप द्वार ठीक है, निहाल हो जाए, निहाल मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, अशांति मिट जाएगी, शांति प्राप्त हो जाएगी, एकदम सच्ची बात है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, संसार मात्र से संबंध विच्छेद हो जाएगा, अरे निहाल हो जाओगे, संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए, आनंद हो जाएगा, एकदम पक्की बात है, एकदम सरल बात है, सीधी बात है, गृहस्थ आश्रम रहते हुए आप संत हो जाएंगे, गृहस्थ आश्रम हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, दो बात में प्राप्त और अप्राप्त दो है, प्राप्त वस्तु ममता नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं, संत हो गए, संत हो गए, प्राप्त में ममता रख करके पुस्तक को रख लोगे हाथ की बात नहीं है, शरीर में जवानी अच्छी है पर रख लोगे हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात रख लें जवानी, और बल आ जाए हाथ की बात नहीं है, तो इच्छा छोड़ दो, इच्छा ममता इच्छा, ममता इच्छा, केवल ममता और इच्छा छोड़ दो, निर्ममो निरहंकार से शांति बदी कर सकते, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्ममो निरहंकार, विहाय कामान है सर्वान पमान सर्त निष्प्रिय, निर्ममो निरहंकार से शांति बदी कर सकते, शांति सबसे आते हैं, ये 31वां श्लोक है, दूसरा अध्याय 31वां श्लोक, विहार कामान या सर्वान सब कामनाओं छोड़ करके निष्प्रिय, अवैध तो अच्छी बात नहीं, वह तो अच्छी बात, निर्ममो निरहंकार से शांति मत कर सकते, ऐसा ब्राह्मण स्थिति ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी, परमात्मा परमात्मा प्यार काम आ रही है सर्वान, ऐसा नहीं, बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात, 31वां श्लोक, विहाय कामान है सर्वान पमान सहित निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त ने नाम प्राप्त विमोहते स्वश्यम अंत काले भी निर्माण, अंत काल में आ जाए तो ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जब जीवित हो जाए तो बड़ी ऐसी बात है, काम आने संतोषिया चार बात है, चार में दो बात बताई, ममता नहीं रखे इच्छा न रख, सब काम ठीक हो जाएगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, पक्की बात है एकदम।